Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til onsdag her i Millionærklubben, hvor stemningen i studiet heldigvis er bedre end det helt horrible regnvejr, vi alle sammen har skulle igennem for at komme ind her til morgen. Der er også lidt god stemning ude på de europæiske aktiemarkeder. De er lagt fra land med grønne tal igen over næsten hele linjen. Det gælder også her i Danmark, hvor der er et lille plus for S&P 25-indekset. Hermed så er det så far, at vi fortsat den flotte start på det nye år her i Europa, men der er stadig masser af usikkerhed derude. Der er stigende renter, der er stadig høj inflation, og der er rigtig mange, der snakker om en recession, der nok hænger som en sort sky over finansmarkedet de næste par måneder. Så om det skal gå op eller ned herfra, det snakker jeg med vores panel om i dag. Det er dig, Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen og Partners. Godmorgen til dig. Godmorgen, tak. Er du glad for at komme i gang med et nyt aktieår? Ja, det synes jeg, altså, og jeg tror egentlig også, at historien er, at når vi har haft et dårligt aktieår, så er sandsynligheden for et godt aktieår lidt større, fordi vi alle sammen har fået en tur rundt i centrifugen, så det bliver forhåbentlig lidt bedre. Så de her grønne tal, vi har haft mandag, tirsdag og nu forhåbentlig også i dag resten af dagen, tror du, det er noget, der kan fortsætte? Altså, vi drøftede det lige før vi gik herind. Altså, jeg ligger jo i den der efterhånden konsensuslejr, hvor jeg tænker, at markedet skal have nogle hårde runder endnu, og så tror jeg, at det hele det slutter godt inden året om. Men prognosen for hele året, hvis man tager de lange briller på og kan beholde dem på under sådan turbulensen, som jeg tror stadigvæk vil være her i første halvår, så tror jeg egentlig, man bliver belønnet, når året er om. Men risikoen på den prognose, den er nok ikke på opsiden, som jeg siger. Den er på nedsiden, fordi erfaringen viser altså det her med inflation. Inflation, det er en træls fætter. Det er en rigtig træls fætter. Altså, når først han er kommet indenbords, så er han næsten ikke til at slippe af med igen. Og det er centralbankernes hårdeste job lige nu. Og det snakker vi om senere i programmet også med dig, Henrik. Vi skal også sige godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen. Aktiechef hos Andersen Capital og forvalter her i klubben. Og jeg kan jo følge mig op til med statistikken på den her. 1974 og 2000 til 2003 er de eneste gange i siden 48, vi har haft to på hinanden følgende negative aktieår. Og husk på fra 2000 til 2003, hvis vi ligesom kan tage noget, der bare er... Ja, inden for selvom vi ser gamle og grå ud herinde i vores levetid, ikke? Og ikke 74 og energikrisen, jamen så skulle vi huske på, at der havde vi jo et amerikansk marked, og det amerikanske tal, vi snakker om nu her, det gør vi altid. Der havde vi jo et amerikansk marked, der lige skulle igennem en PE på 80. Altså, du ved, dotcom havde altså fået det her price earnings. Price earnings. Vi har fået en valuation up, som aldrig har set i historien, så den skulle vi lige igennem. Så fløj der lige nogle fly ind i nogle tårne i USA, ikke? Så skulle vi lige i krig, og så skulle vi lige bekæmpe terror, ikke? Altså, du ved, den periode der, samtidig med, at vi skulle have, du ved, indtjenings... Altså, hvor højt vi havde prissat aktier ned fra historiens højeste. Så det er sidste gang, du ved, vi havde på hinanden tre på hinanden følgende negative aktieår. Så selvfølgelig kan det ske, men historien er bare ikke med dig. For at du skal være, det er mere det her med, jeg tror, jeg havde sidste år, pas nu på sporkoner, og det er det, jeg siger, det har ikke noget med sporkoner at gøre det her, det har noget at gøre med, det viser historien også, og det er altså, det, man siger jo det der med, at historien gentager sig, ikke? Men den rimer, ikke? Altså, du ved, så... Og men en af de gange, hvor vi så har haft to aktier med negativ afkast, det var jo så i 70'erne, hvor vi havde høj inflation, det har vi jo også nu, så ja. Der er vel noget, man også kan genkende altså, fra den gang. Jeg synes jo lige præcis, risikoscenariet, det er 3-74, som var to negative aktier over i træk, og så risikoscenariet er også, at da vi startede sidste år, havde vi en boble på boligmarkedet, det var tæt på. Nogen vil jo sige ja. Ja, det... havde vi en boble på obligationsmarkedet. Ja. Jeg tror, vi må sige ja. Havde vi en boble på aktiemarkedet, i dele af aktiemarkedet, ja. Så vi havde tre markeder, der var højt prissat, og så smider vi lige sådan noget look-alike 70'erne ind i det. Jeg tror ikke, det her bliver ligesom 70'erne. Inflationen er ikke lige så udbredt og lige så indgroet, som den var i 70'erne. Det er især et amerikansk problem, og så er det selvfølgelig har det været råvarer og et problem af det. Så ja, jeg hælder også til, at det bliver et positivt år, men jeg synes, der er nogle ting fra historien, som fortæller, at risikoen for det her, altså risikoen for mig at se, snarere end det bliver sådan et blowout-aktieår, det er altså, at vi bliver drillet igen i år. Men det er ikke det, der er min hovedtese. Og der er jo simpelthen så mange ting, der kan påvirke det her. Det skal vi igennem lidt senere. Vi skal også nemlig kigge på dagens marked, men inden vi lige kommer dertil, skal jeg bare sige, at hvis I sidder derude og har nogle spørgsmål til Michael og Henrik her i studiet, så kan I sende dem ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og der er jo, altså vi står her i starten af året, så der er jo sindssygt mange ting, vi kan snakke om og vende, men der sker også noget dag til dag, som vi ikke helt må glemme i den her meget store makro- og markedssnak. Og blandt andet så vi det amerikanske aktiemarked handle for første dag det nye år i går, og det gik sådan lidt blandet. Der skete egentlig ikke så meget andet, end at Tesla fandt over 10%. Og dermed så starter Tesla altså på den her negative historie, som vi også sluttede 2022 med. Hvad er det, der sker derovre hos Tesla, Michael? Jamen, det var jo de her leveringsantal, hvor du ved, der har været to negative ting i Tesla-aktien. Han styrer ikke med hård hånd, fordi han har twitteret. Han er altså Elon Musk. Elon Musk, og ja, det er sådan nærmest det ham. Vi siger ham ikke ligesom guden, ikke? Og to. Men underliggende, der sendte ned, var jo analytikeren, der begyndte at stille spørgsmål ved efterspørgselsbillede, ikke? Altså, du ved, vi havde jo, hvis vi sådan ligesom kigge i den her krise, ikke? Sådan for 6 måneder siden, der var vi jo enige om, at de rige blev rigere stadigvæk, og luksusvareproducenter havde det rigtig godt, ikke? Men nu begynder vi faktisk at kalde det her en rich recession, ikke? Det er IT-medarbejderne, der bliver fyret, hvorimod altså hyringer og lønninger, det stiger ganske godt i blue-collar-segmentet, ikke? Altså, du ved, så du ved, og lige pludselig så efterspørgselsbillede efter et luksusprodukt, som vi egentlig godt kan sige, en elbil er uden for Danmark. Jeg ved godt, det er de billigste herhjemme, ikke? Men i resten af verden. Så nu begynder der at blive stillet spørgsmål det, samtidig med Kina, ikke? Som jeg tror, man kan lytte til programmet før jul, hvor jeg var inde sammen med Kina-eksperten, ikke? Hvor han siger, at de har nogle kæmpe store image-problemer derovre. Og du ved, nu er de jo også en kinesisk chef i front, så de har et efterspørgselsproblem. Og det var det, de her leveringer viste os, ikke? Og det var det, der sendte aktien ned, ikke? Samtidig med, så kan vi jo også ligesom sige, at du ved, nogle af de der perma-bears, altså det der mest negative, der er de ude at pege på, at hvis du kigger på kvartal over kvartal, så begynder leveringer faktisk at falde. Altså du ved, han kan godt vise en stigningstakt, men kvartal over kvartal, og jo mere man går ned, så begynder leveringstakterne faktisk at falde, altså du ved, når du måler. Og det er jo noget, det er jo et tegn på, det bryder af. Så det er historiefortællingen omkring Tesla lige nu. Den, og der, Michael, den faldt jo 65% sidste år. Nu starter vi så med 12% her i 2023. Er det en aktie, man godt kan begynde at overveje at købe? Jamen, hvis man tror på det langsigtede perspektiv, så måske, men... Synes du, den er billig hernede? Nej, det synes jeg faktisk ikke, for jeg sammenligner den lidt med Apple, og så vil give den nogenlunde de samme Apple-multipler, du ved. Jeg har ikke noget ønske om at kalde det bilproducent. Lad os bare kalde det en tech-producent med en mærkevare. Hvis jeg sammenligner det med Apple, så synes jeg stadigvæk, den er for dyr i forhold til sådan en som Apple, som jo også har fået store stryg, ikke? Vi ligger lidt i luksus, men det er lidt den samme kundegruppe. Men de har ikke Apples økosystem. Ud fra de betragtninger, så kan den sagtens, synes jeg sagtens, den kunne tåle at blive billigere. Og det må vi så se, om den gør. Så sidder du, Henrik, og kigger på de her højtflyvende tech-aktier? Altså nu havde de jo, som jeg nævnte mange gange efterhånden, rigtig dårligt 2022. Og hvordan tegner 2023 så for dem? Jamen jeg synes jo, altså historien med Tesla er jo interessant, fordi... Bilindustrien er jo en fornuftig, rentabel industri, men det er jo sådan en industri præget af rimelig fuldkommen konkurrence. Der er en masse mærker, og nogen elsker det ene, og nogen elsker det andet, og du får en OK-forrentning af din kapital. Og så er der nogen, der finder ud af at putte en elmotor ind i det, og så tænker vi, nu er det en helt ny branche, nu bliver det her altså pludselig meget mere værd. Og mit gæt er, om 5-10 år, så er Tesla der nok en del af den industri, men der er jo super mange andre bilproducenter, der gerne vil have en bid her, og der sidder dygtige ingeniører i Tyskland og alle steder. Så jeg har hele tiden haft svært ved at forstå Tesla, men det har jeg jo også, da den steg, og jeg kan bedre forstå nu, hvor den falder, fordi jeg tænker, vi nærmer os, de har haft et monopol måske, fordi de har været first mover, så har de været i en situation, hvor de har kunne tjene gode penge og kunne male et eller andet maleri, der har set fantastisk ud, og nu nærmer virkeligheden sig, og det er vel det, der sker for flere og flere vækstaktier, og det er det, jeg synes, at hvis vi skal have en vending på det her aktiemarked, det skal vi jo på et tidspunkt, så skal vi altså have det her segment, der hedder vækstaktier, højtflyvende vækstaktier, så skal vi have det segment stabiliseret, og vi skal nok også have det segment derhen, hvor man begynder at kan se noget potentiale i det. Og det er vel en af udfordringerne for 23, det er vel, at vækstaktier... De er stadig ikke, altså selvom at de er faldet... Hvor billige er de blevet, og den verden, vi går ind i nu med høje renter, med høj inflation, med mangel på olie, med mangel på råvarer osv., er det et investeringstema, som vi allerede skal til at spille igen i 23? Det er jo først det investeringstema, der punkterede sidste år. Jeg tror simpelthen ikke på det. Og det er vel en af de modvinde, som aktiemarkedet skal overvinde. Fordi vækstaktierne fylder utrolig meget. Altså både den her type vækstaktier, men også vækstaktier som Apple. Så vi skal på en eller anden måde, vi skal have renterne til at toppe ud. Og så skal vi have det her vækstsegment også stabilisere sig, fordi hvis ikke det sker, så vil der stadigvæk være noget stiv modvind fra den side på aktiemarkedet. Og vi så faktisk også Apple fald i går, og var også med til at trække de store amerikanske indeks ned. Og nu igen var det jo efterspørgselssiden, ikke, hvor vi diskuterede lidt. Ikke? Altså, fordi hvis vi går tilbage til Q3, ikke, så var Apple den eneste stjerne, fordi de lå i mål. Alle andre, du ved, i det her Microsoft, der lige der, de kæmpede lidt med væksten. Ikke? Og man tænkte bare, på et eller andet tidspunkt, så må det da ramme vores pengepunkter og vores lyst til at købe de her Apple-produkter, og det gjorde det bare ikke i Q3, og derfor kom den jo stjerne igennem og blev i de der 160 leje, ikke? Altså virkelig højt prissat, ikke nogen af dem, der var kollapset, ikke? Og du ved, jeg måtte jo også bare lægge mig ned over det der regnskab, ikke? Og hans forventninger til det kommende kvartal, ikke? Altså du ved, jeg forstod dem ikke, altså du ved, det var en af dem, jeg ville have været bange for, men der lagde jeg mig bare fladt ned. Men nu begynder alle forlydningerne omkring, at de skærer i deres forsyningskæde, altså du ved, det vil sige deres bestillinger hos producenterne, det er jo det, der slipper ud i Apple-aktien, ikke? Det er jo sådan, at der er nogle af deres leverandører, ikke? Der er en eller anden, der ikke kan holde sin kæft, ikke? Der siger, at de har lige bestilt 4 millioner mindre iPhones. Ikke? Og vi ved det ikke. Det var også rygterne sidste gang. Og der er det mønster, at en skuffelse kommer sjældent alene. En nedjustering kommer sjældent alene. Nu hørte jeg jeres glimrende podcast om BAO, som, og det er jo, jeg kommer fra Struer, så har man noget kærlighed til den gamle virksomhed deroppe. Og da først de begyndte at komme med en nedjustering her for 1-2 år siden, så er der kommet en strøm af nedjusteringer. Og det er jo det mønster, man typisk ser med virksomheder. Og det vil sige, når du pludselig begynder at lukke lidt ud af Apples motor, jamen, så er det nok ikke noget, der er overstået på et kvartal. Og det er jo fordi økonomien bevæger sig i cykler. Altså, så har vi eufori, hvor økonomien er stærk, og så har vi en opbremsning, og så har vi en nedtur. Og det er vel i virkeligheden, det er vel det mønster, man er nødt til at have noget respekt for. Og det er jo også en af grundene til, at jeg er sådan lidt forbeholden for, altså, hvor hurtigt vi kommer op og flyve her i første halvår. Jeg havde dog med i november også, Henrik, og der var du heller ikke sådan udpræget optimist. Du var faktisk ret pessimistisk, lige på den korte bane i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Og jo, altså jeg tror, at centralbanken vil lykkes med sit inflationsarbejde. Jeg tror, vi får inflationen ned her i løbet af første halvår. Det, der bliver afgørende at se, det er, at vi skal også gerne have lønstigningstakterne ned, og vi skal gerne have den underliggende inflation ned. I Spanien, der er headline-inflationen jo kommet ned, og den ligger under kerneinflationen nu. Og det er den faktisk også kommet i Tyskland. Nu fik vi tysk inflationstal i går, hvor at den i december var faldet til 9,6%. Det lyder stadig meget, meget højt, men det er altså noget lavere, end det analytikerne havde forventet, og et stort fald fra de næsten 11%, vi havde set i november. Og det er vel egentlig gode nyheder? Det er gode nyheder, og de har fået kæmpe tilskud i december til deres gasregninger, så den kommer nok desværre op igen i januar. Men jeg tror, det vi kommer til at se her i løbet af foråret, det er, at headline-inflationen kommer under kerneinflationen. Det er fint. Altså, det må vi alle sammen regne med. Det er der ikke nogen nyheder i, fordi energipriserne eksploderede op sidste år. Men spørgsmålet er, hvad sker der med kerneinflationen? Hvad sker der med lønningerne? Og her skal vi altså også begynde at se sådan nogle 3 måneders stigningstakter, der peger ned. Og den seneste måned i USA var forholdsvis opløftende, men en måned gør det ikke, så det bliver spændende her. Og jeg tror jo, at prisen, når du skal have økonomien bremset op, Du er nødt til at bremse arbejdsmarkedet op. Du er nødt til at bremse efterspørgselen op. 2021, det var da inflationen blev skabt. Virksomhederne havde de bedste margins ever. De største stigninger i margins i historien. Du er nødt til at skabe et spejlbillede af det. Så hvad enten vi får en recession eller ej i USA, så får vi et spejlbillede af det i virksomhedens indtjening. Margins kommer under pres. De skal under pres. For ellers får du ikke inflationen ned. Du er nødt til at dæmpe lønstigningstakten, og du er nødt til at dæmpe margins i virksomheder. Nu kan jeg godt lyde som marxist, det er jeg ikke. Men det er matematik. Det her. Så derfor den her soft landing. Ja, vi kan godt få en soft landing uden recession, men kan vi få en soft landing i inflationen, uden der kommer pres på virksomhedens markeds? Det tror jeg simpelthen ikke på. Og når du siger det, altså der skal pres på virksomhedens marked, så er det jo, de skal tjene færre penge på en eller anden måde. Ja, det er jo simpelthen, der kommer konkurrence. Det lyder bare som om, at det også er pres på aktierne for de virksomheder. Ja, og der er selvfølgelig noget indregnet. Altså nu, der ligger jo allerede en forventning om, at indtjeningen skal falde her i første og anden kvartal med, som jeg husker, en 5-6%. Spørgsmålet er i virkeligheden, om det er nok, når man ser den eksplosion, der skete i markedet i 2021. Og det niveau, overskudsgraderne har fået i USA, de ligger jo meget, meget højt overskudsgraderne. Så jeg synes, at USA og vækstaktier er stadigvæk det, der ser mest sårbart ud. Det er der inflationsproblemet er. Det er der lønningerne stiger. Det er der centralbanken er hawkish. Og det er egentlig interessant at se, at Europa og emerging markets og Asien kommer lidt bedre fra land. Og det kunne jeg også godt forestille mig, bliver mønstret for i år. Altså, at det er USA, der slås med den her inflationshale, mere end det er resten af verden. Der er jo ingen inflationsproblemer i Japan og Kina. Altså, det kan der komme. De inflationsproblemer, vi har i Europa, de er jo virkelig knyttet til noget gas og nogle ting, som forhåbentlig er forbigående. Lønstigningstakterne er ikke stukket af i Europa endnu, så den underliggende inflation i Europa er... Der kan vi være lidt mere optimistiske, synes jeg, end i USA. Nu snakker vi jo... Nu, du nævnte lige det her med lønstigningstakterne. Det er jo også noget, vi snakker meget om i Danmark, især her, fordi at vi i dag starter på overenskomstforhandlingerne. Der har vi Dansk Metal og DI, der går sammen og begynder at snakke om det for første gang. Er det noget, som man som investor skal holde øje med, hvad der sker her? Det er jo noget, der sker over på arbejdsmarkedet, og ikke noget, der nødvendigvis påvirker vores aktiekurser her i Danmark eller i Europa. Altså, du kan sige, Danmark er selvfølgelig en lille økonomi, men anekdotal er det helt sikkert noget, vi vil kigge på, for vi talte også om det derude, før vi gik ind. Den her pris- og lønspiral, den må ikke fortsætte, fordi så er centralbankerne bare nødt til at træde endnu hårdere på bremsen. Og det er jo virkelig en lidt problem, at du beder lønmodtagere, der leverer på deres arbejdskraft og oplever en udhuling af deres arbejdskraft og oplever stigende renter. Du beder dem om at være tilbageholdende med lønningerne. Der kommer en situation, vel et clash her, Henrik, hvor efterspørgsel. Altså, hvordan skal du forklare DI og Dansk Metals medlemmer, at alle jeres renter er steget, jeres udgifter til el og varme er steget, alle supermarkedets dagligvarerne er steget, men I kan altså ikke få mere løn, for så kommer der en lønprisbillede. Nu skal vi høre, om han er marxist. Nej. Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om vi skal se nogen abolere til samfundssind. Det var der mange, der gjorde under corona. Jeg ved heller ikke, om det virker, og jeg ved heller ikke, om det skal virke, fordi som arbejdstager, der skal vi jo prøve at få de bedste vilkår ud af situationen, og hvis der er efterspørgsel af vores arbejdskraft, så vil det være dumt at gå til for at lave en løn. Så jeg tænker, det bliver spændende at se de her overenskomstforhandlinger i Danmark og også i resten af verden. Altså i Tyskland har vi jo fået nogen, som ligesom viste en vis stigning, men ikke stak fuldstændig af. Så det bliver super spændende at se, fordi den her inflationsdynamik, den er ond, og de her stigende energipriser, de sniger sig altså ind alle steder. Så normalt er det jo ikke noget, vi snakker specielt meget om her i Millionærklubben, de her forhandlinger, der foregår over på arbejdsmarkedet. Men er det noget, der kan sætte sig, tror du, i finansmarkedet i år? Jeg tror måske ikke de danske overenskomstforhandlinger, men de europæiske kan. Og det, man er bange for i Europa, det er centralbank med medlemmerne er bange for, det er jo, at der er tegn på lønstigningstakter, men vi ligger på sådan noget under 4%, over 3%, i hvert fald på de officielle tal. De vil være kede af, hvis det begynder at stikke af. Og vi har faktisk en hård retorik fra den europæiske centralbank, så der får vi et antal rentestigninger i år. Så det kan godt være noget, der på et tidspunkt kan kaste en skygge over de europæiske aktier, hvis vi begynder at se tegn på accelererende lønninger. Altså der, hvor jeg tror, det kan have en påvirkning, det er jo, at centralbankerne kan jo på ingen måde bøje af i Europa. Altså du ved, hun var jo overraskende hård i december. Det var jo sådan set der, Christine Lagarde, den europæiske centralbankchef. Det var jo faktisk hende, der overraskede negativt. Ja, du kunne også sige, at Paul gjorde det der midt december, og ligesom ødelagde, du ved, det var noget af det aktiefest, vi havde, og julemanden, han besøgte os, ikke? Men det var sådan set centralbankerne, der stoppede der, og da vi først hørte Paul, sagde ja, det skal han sige, ikke? Men vi var meget overrasket over, at vi så energipriserne stige, og Christine Lagarde faktisk var ude at være rigtig aggressiv. Og det var jo, dengang kaldte jeg det, at hun gøde mere, end hun bed. Altså vi er nødt til, at du ved, alle der gerne vil have, nu skal det her aktiemarked op, du ved, og det, vi er nok alle sammen enige om, at vi skal have en ro på, at renterne ikke skal højt op, eller du ved, at centralbanker begynder at bøje af inflationen. Det er vi jo alle sammen enige om. Vi kan diskutere, hvornår man skal købe det, ikke? Jeg er jo modsat, det alle er konsensus. Man skal nok være langsigtet, det er nok det sikreste. Ja, det er det sikreste, ikke? Men, du ved, men det er med den der med, alle er konsensus, men lad nu med ej, når i første halvår, så anden halvår skal du have det. Så siger jeg bare, at that's not, så kom, alle er enige om det, så kommer det aldrig til at ske. Så køber vi første halvår selv i anden halvår. Du ved, det er næsten en given ting, ikke? Altså, fordi alle økonomer, vi kan tydeligt se det, det vil være meget, meget bedre. Økonomierne har det bedre, og renterne er der, den knækker omkring sommer. Du ved, det kan vi sidde og plotte ind, om så skal aktiemarkedet måske have lidt pres af i første halvår op, siger jeg bare, at når 89%, tror jeg, alle strateger, så er en opgørelse, siger det her, så er det ikke det, der kommer til at ske. Det er en gin ting, men Michael, jeg tror i virkeligheden også, det her, det er blevet best case scenariet. Ja. Og så ved jeg godt, det går over til opsiden. Og det vil sige, at risikoscenariet, for det ene risikoscenarie, det er selvfølgelig, at tingene bare stikker af, fordi problemet er løst, og inflationen falder, og alle er glade. Men det andet scenarie, det er, at det her, det minder mere om 374, og vi kommer med en aktievaluation, som var væsentligt højere, end den var i 1973, og vi har renter, der er eksploderet op. Så for mig at se, så er risikoscenariet til jeg er optimist. Jeg tror på, at vi når året om, at så ser det godt ud på aktiemarkedet. Men jeg synes, den største risiko, det er, at det her det kommer altså bare til at drille os længere, end vi regner med. Og blandt andet, fordi amerikansk økonomi bliver ved med at se stærk ud, og så kan man blive glad for det. Men skal man være glad for det, så længe inflationen er slået ud af boksen? Det skal man ikke, fordi han er nødt til at få arbejdsløsheden op, han er nødt til at få lønstigningstakterne ned, han er nødt til at få prispresset, også det underliggende prispres i økonomien ned. Så man kan virkelig sige, good news i USA, så længe det ikke er efterfulgt af good news på inflation, så er good news bad news. Men Henrik, hvorfor ser vi så, at det europæiske aktiemarked er steget så meget indtil videre i år? Så nu kigger jeg lige på, hvor vi er henne i Europa nu, og nu er det danske indeks op 0,7%, det tyske er op over 1% i dag, og det kommer altså efter tirsdag, som også var gode handelsdage. Altså, jeg vil sige, gaspriserne er jo tilbage på før krisniveau. Det er jo en rigtig god ting. Og så vil jeg sige, at vi har også haft et vakuum. Vi har ikke hørt fra centralbankerne siden midt december. Vi har også et vakuum på virksomhedens resultatsider. Europæiske aktier er oversolgt. Der har været en kæmpe bekymring sidste år. Og så tror jeg, at der er en tendens til, at USA er overrepræsenteret vækstaktier, og resten af verden er lidt mere value. Og jeg er nok stadigvæk i den lejr, hvor jeg tænker value-aktier, lavt prisfastsatte aktier, energi og finans osv., har sgu nok lidt bedre udsigter end vækstaktier stadigvæk. Så den der bias med, at USA ligesom ligger lidt tungere i vandet, synes jeg stadigvæk, der er en logik i. Også fordi det er der, du har inflationsproblemet, det er der, du har nogle lønninger, der er stukket af, og det er simpelthen der, du er nødt til at køle økonomien af. Der er ikke noget behov for at køle europæisk økonomi af. Vi kan håbe på, at inflationen ikke stikker af, og vi skal prøve at undgå, at lønstigningerne eksploderer osv., men aktiviteten i Europa er jo ikke på en sted på nær samme måde, som den er i USA efter pandemien. Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor det gode humør på aktiemarkedet fra 2023 faktisk fortsætter. Nu kigger jeg lige på det danske eliteindeks 25. Nu er det oppe 0,8%, og det er ført an af Royal Unibrew. Og her i går eftermiddags, lige før markedet lukkede, der kom det frem, at Royal Unibrew nu køber Nørrebros Bryghus, som jo mange her i Københavnsområdet i hvert fald har stiftet bekendtskab med, måske også andre steder med flasker rundt omkring i supermarkederne. Royal Unibrew har jo i lang tid nærmest udviklet sig til sådan en M&A-virksomhed, hvor de opkøber en masse mindre bryggerier og har haft succes med det. Michael, det er en aktie, du også følger lidt med i. Er det fair, at Royal Unibrew stiger 4% her efter de her nyheder, og er det overhovedet på den nyhed om Nørrebros Bryghus? Nej, ja, altså, der skal jo altid noget nyhed til at skubbe til en aktie. Jeg tror, man kan diskutere det, men nu nævnt gaspriserne. Altså, du ved, inputpriserne i Europa, de begynder altså at komme ned, både på afgrøder og energi og så videre, og gas er en ret væsentlig del for at brygge øl, kan jeg godt afsløre, hvis nogen sidder og har bare besøgt en ølfabrik, hedder det vel ikke, det hedder... Et bryggeri, ikke? Ja, så det kan være en af forklaringerne, ikke? Og så er det jo en aktie, der blev presset rigtig godt tilbage, ikke? Du ved, og nu siger jeg følgende, ja, det er fordi, jeg selv har... ejer den. Altså, ikke i din millionærklubben portefølje. Nej, jeg købte den i privat porteføljen, der den var nede og vende i en 420, og du ved, det er den her tanke om, de var i problemer. Inputpriserne presser dem rigtig meget, og vi oplevede for første gang det her med, at de ikke opjusterede med nedjustering, ikke efter at have været 7 år med opjusteringer på opjusteringer og opjusteringer, ikke? Havde fået et rimeligt prisleje, kan man ligesom sige. Og så virker deres maskine, altså du ved, det kan godt være, at han kan virke lidt tørt og sige, men han er altså en talmand, der kan knække tingene, ikke? Altså du ved, og det er det, der er en nødvendighed i sådan en virksomhed, som laver de her opkøb, og jo er en produktionsenhed, ikke? Vi tænker jo mange gange som sådan en ølaks, som sådan noget spændende, men det er jo en distributionsenhed, det er en... Og så en markedsføringsenhed, ikke? Og så en produktionsenhed. De tre ting, når man passer de der ting sammen, ikke? Så får man jo relativt god økonomi ud af det, ikke? Så jeg tænkte, at og så skulle vi så i en recession, ikke? Jamen, hvad er det europæiske ølforbrug? Falder det 1% eller sådan noget lignende en recession eller sådan et eller andet? Det stiger jo så heller ikke. Og vi har jo også set, at vi køber ikke så dyre øl mere, vel? Altså, du ved, så der er der nogle underliggende faktorer, men jeg synes bare, at det var blevet for billig. Og du kan sige, at nu begynder de igen at få gang i deres M&A-maskine, og så tror jeg måske, at vi bliver mindet om, at inputpriserne er på vej nedad. Du kan sige, det problem, de har haft i 2023, ikke? Som de måske har fået gjort noget ved, for skåret omkostningerne til, det begynder at forsvinde. Og hvad er det så, man står tilbage med som regel altid? Det er en maskine, der er skåret mere til, og så forsvinder det ud fra kommende problemer. Lige pludselig så ser vi bedre marginer. Om det lige bliver i 2023... Jeg ved det ikke. Altså, der er jo nogle skubbende effekter, hvor man har afdækket noget af sine indkøb og så videre, og aluminium er der heller ikke tilbage på niveau og så videre, og gas er så heldigvis ikke. Men hvor langt man har afdækket, så det tager noget tid, før det går igennem, ikke? Så det er ligesom mine tanker omkring den aktie, altså du ved. Og men, nu kan vi stå her længere og diskutere, Michael, hvad det er, man skal eje og så videre, men sådan noget lidt defensivt, altså du ved... der har en rimelig pris. Defensivt, der har en rimelig pris. Det er nok ikke det værste sted at ligge i første halvår. Og nu siger du, at du købte Royal Unibrew omkring 420 kroner, og nu er den så stedet til 560, altså 530. 30, det har været et godt køb for dig i hvert fald. Ja. Men tror du, den her aktie har mere i sig nu? Jamen, det tror jeg egentlig, og det er jo ud fra en betragtning af, at konsensus er jo hårdt første halvår, hvor vi skal igennem alle de her problemer, og et godt andet halvår. Og så derfor siger alle defensive problem, det er, at mange defensive aktier, de har jo præsset ind det sidste halvår her. Det er jo en af problemerne med, hvorfor tingene ikke altid virker, og selvom vi økonomer får ret, at aktiemarkedet det er i en anden retning. Ikke? Men der synes jeg jo faktisk, hvis man kigger på prissætningsmæssigt Royal Unibrew, så synes jeg ikke, den ligger til den helt forkerte side i forhold til, at jeg tror jo faktisk, deres indtjening, du ved, den kan være en ret godt tilbage, om det lige bliver 23 eller 24, du ved det. Jeg har ikke lige siddet og tegnet streger, jeg kender heller ikke deres afdækningsstrategi. Så det synes jeg faktisk er en aktie, du ved, der måske ligger meget godt til porteføljen her i første halvår af det der. Så ud fra den betragtning, så har jeg ikke tænkt mig selv. Og hvad med sådan en som Novo Nordisk på Berlingske, skrev vi i går lidt om den aktie, fordi nu har den rundet 2.100 milliarder kroner i markedsværdi. Man skal lige holde tungen lidt i munden med alle de nuller der. Det er det højeste Novo Nordisk nogensinde har haft i markedsværdi, og det er nu en af Europas allerstørste virksomheder. Det har det jo været længe, men nu er vi altså oppe i top. Så nu nærmer den sig næsten Tesla i markedsværdi. Nej. men mens vi sådan har siddet og skrevet om, at det danske BNP. Ja. det er jo også noget. Ja. Det er interessant. Men hvor vi sådan har siddet og skrevet meget om, at 2022, der det var et hårdt år for aktionærerne, og så dukker de her Novo-aktionærer rundt omkring. Hey, det var faktisk ikke et hårdt år. Det var et super fedt år at være aktionær. Jeg har tjent en masse penge. Og det har man jo selvfølgelig, hvis man har været i Novo her det sidste års tid. Ja. Men er det en aktie, du synes er ved at blive dyr, Michael? Ja, jamen det er det. Altså, du ved, det er en vidunderlig aktie. Og den må meget gerne være dyr. Men du ved, den ligger altså banker mod den høje ende. Og grunden til, at den gør det, det er jo, hvad oplevede vi sidste år? Der var det jo ganske tydeligt, at hvis vi kunne købe noget defensivt, der var relativt billigt, hvilket man kunne hen omkring sommeren, sådan, du ved, og få nyhedsstrøm med sig på Novo Nordisk, ikke? Så var det godt. Men nu begynder den altså at ligge og banke op. Altså, sådan cirka, når vi ser på 2023-estimaterne osv., og de er jo heller ikke fuldstændig fastlagt endnu. Når vi altså snakker om sådan en PE 32-33, ikke, du ved, og det er jo vedrørende aktie og en høj vækst, og du ved, et stærkt fedmemarked, så vi piller slet ikke ved de her ting. Men Novo har historisk kostet omkring PE 25 og ligger og svinger omkring det der, ja, når den her priskonkurrence i USA, så er den nede på 15, ikke, worst case. Men så hvis du kigger over en lang, lang historie, så den ligger og banker på toppen. Hvorfor tror jeg, at den gør det? Ja, en vidunderlig historiefortælling omkring fedmemarkedet, at de nu er tilbage på den her plus 10% vækstrejse. Men det var de også i gamle dage, da den lå her. Så tror jeg simpelthen, det har været, fordi at det var en no-brainer at ligge i 2022. Ikke? Og det er måske også en no-brainer, du ved, ud fra betragtninger om konsensus. Men problemet er, hvis det knækker, altså du ved, hvis vi lige pludselig skal efter hvis noget andet. Hvis noget knækker, Novos historie eller aktiemarkedets historie. Ja, det her med, at vi skal have defensive aktier, ikke? Altså du ved, at vi er bange for økonomierne, altså du ved, det siger jeg ikke, det sker i morgen. Jeg siger bare, at Novo er en lille bitte smule truet af, at hvad nu det hedder. Og det er en ting med virksomheden at gøre, og du ved, om 3 år, så gider vi ikke at have den her diskussion, så ligger den højere. Altså du ved, misforstå mig ikke, fordi den har en vækstrate, der hurtigt får det her pillet af sig selv igen. Sådan inden for et år, der begynder jeg sådan at være lidt nervøs for den, i og med at den ligger og banker på den her, du ved, sådan lidt høje ende af dens prissætning på et års sigt. Og jeg ved, den gør det, fordi at alle vil gerne ligge der, hvor Novo Nordisk ligger. Altså nogen, der overhovedet ikke skuffer. Nogen, der er ikke afhængig af økonomierne. Ikke? Nogen, der har en rigtig god historie, ikke? Altså omkring den fremtidige langsigtede vækst. Det er et perfekt sted at ligge. Og det er det nok i realiteten stadigvæk. Men du ved, vender den historie en lille bitte smule i aktiemarkedet, så vil du opleve det, at vidunderlige regnskaber, samme historiefortælling, og lige pludselig kan aktien begynde at falde, og du sidder bare som prøver. Super god pointe, fordi aktiemarkedet, det er en relativ beauty contest. Og der må vi bare sige, at Novo er kommet fantastisk ud det seneste år. Novo er en vækstaktie, i modsætning til Tesla og vores mobiltelefoner og så videre. Så den viser sig ikke at være cyklisk. Der må de komme med en god strukturel vækst. Men det er medicinalvirksomheder vel sjældent, de er vel ikke cykliske. Og det er jo det, der har understøttet, kan vi sige, mange medicinalvirksomheder i år, specielt dem, der har leveret. Men den dag, en dag kan den der mangel på cyklikalitet også blive en udfordring. Ikke fordi aktien bliver dårlig, men fordi dem, man er oppe i beauty contest med, pludselig begynder at kunne levere måske lidt mere blå himmel, kunne levere noget fremgang. Så mit gæt er også, at hvis mit konsensus synspunkt køre hjem, og Michael er ret i det. Det er der mange, der mener efterhånden. så er det formentlig en aktie, som vil være et OK miljø her i første halvår, og blive mere udfordret i andet halvår, hvor folk vil søge mod det mere cykliske. Hvis du har haft trough i aktiemarkedet, hvor folk har smidt rigtig mange aktier i panik, og specielt de aktier, som har klaret sig dårligt, er det så en aktie som Novo, som er svævet hen over det hele, er det så den, der flyver? Nej, det er det ikke. Så Novo er den her gode, langsigtede historie, som selv leverer, men det, de ikke kan levere, det er cyklikaliteten og markedet vender. Men sådan noget som profittagning, altså når man nu har fået et højt afkast, er det så et tidspunkt også, hvor man tænker, nu skal jeg sgu også have nogle penge tilbage på bankbogen? Kunne det så være en aktie, man gik ud af? Jamen, det kan det jo godt for nogen, og jeg tænker jo også, altså bankbogen er også blevet interessant nu, for du kan faktisk få... Du får en forretning på din bankbog. Men det er jo ikke noget, du siger millionær. Jeg ved godt, at i millionærklubben, der tæller det ikke. Men i virkelighedens verden, der kan man sige, for et år siden, der var der jo det der fear of missing out. Fordi du kunne ikke få nogen forretning nogen steder. Det kan du rent faktisk i dag. Altså, du kan købe realkreditobligationer og få et fornuftigt afkast. Så jeg vil sige, altså den definitive tilgang til markedet, den er faktisk blevet, der er kommet et lidt større udbud, og der er også kommet lidt konkurrence fra andre siden. Nå, Michael, nu er der gået en halv time her i Millionærklubben onsdag morgen, og vi er faktisk ikke kommet til de springende punkter for dig endnu. Det er 2022. Jeg prøvede bare at tale. Ja, du prøvede nemlig at tale, du godt se det. Du prøvede bare at trække tiden, indtil vi var færdige. Ja. Du kunne desværre ikke være med i mandags. Da Bodil, hun tog alle jer forvaltere med på telefon og snakkede om, hvordan gik 2022 for jer, og hvordan kommer 2023 til at flaske sig. Og uden at strø for meget salt og citron i det her sår, så endte du på en tredje plads. Du var nede cirka lidt over 30%, og du har tabt rundt regnet 80.000 kroner. Ja. 32%, det var altså værre end sådan det samlede marked, kan man sige. Ikke? Så 25-indekset endte nede til 13%. Ja. Så hvis du bare har lagt dig i en C25 ETF, så har du strøget ind nærmest på en... På en anden plads. Det ville være snyd. Ja. Men det er jo svært at vinde over lav i hvert fald, ikke? Som kom ud flot med sin tankaktie. Det havde det godt over, det må men, men Michael, bare lige sådan for at opsummere, hvad gik egentlig galt for dig sidste år? Nå, men altså, du ved, gik galt, det var jo, at du ved, den investeringsfilosofi, som jeg ligger op af, som er vækstaktier, jamen, det var jo ikke året. Altså, du ved, politikere, de skal jo altid lige lave et narrativ, så jeg tænkte, hvad er det, når du har sagt det her, hvad er så narrativ? Det var, jeg klarede mig 1% bedre end Nasdaq, ikke? Som var 33% nede, ikke? Og så du har outperformet mig, dog? Var det principielt, da jeg skulle måles imod? Ja, første halvår var det jo klart. Anden halvår, da jeg skiftede jo sådan lidt hest midt på året. Jeg blev ramt lidt af Bavarian til sidst på året, det var derfor, det så lidt skidt ud. Men jeg skiftede lidt hest, og derfor kan man diskutere, om det er det, jeg skulle sammenlignes med. Men husk nu på, at Millionærklubben er jo der det, hvor den del af min samlede portefølje, der er det der, jeg tager de fleste af det, jeg kalder wild horses. Det er noget Ole Søberg udtryk, som jeg har stjålet fra ham, ikke? Men det er her, jeg lægger dem her kæmpemæssige opside, hvis det går godt, kæmpemæssige nedside, når det går skidt. Og dem havde jeg jo tre af liggende i min portefølje her inden for året start af. Og lad os bare slå fast, de gik ikke godt. Altså, du ved, og det var jo slet ikke året. Og det var der, jeg tog fejl. Jeg var jo stadigvæk på den side, da vi startede over, at inflationen ville knække omkring april. Ikke? Nu kan vi diskutere, om jeg bare lige tog fejl med et år. Ja, men, det håber vi. Men det var jo der, jeg var. Og derfor måtte jeg jo også sadle om, ikke? Kan man ligesom sige, midt på året. Fordi at det var for aggressivt. Ikke? Jeg solgte en af dem, som jeg kunne sige, det var ikke den... Hvad var det for en, du solgte? Ja, det var Berkshire Grey. Nu har jeg så købt den igen til 2023, men nu var den jo så også 80% lavere nede, end da jeg solgte den der. Og der var den allerede falden 80%, lad os nu bare slå det fast. Men du ved, jeg prøvede at sætte lidt om, og derfor... Jamen, jeg skal egentlig måle mig i forhold til Nasdaq, nu folk hader det her relativt, så lad os bare holde kæft med det, for der er ingen private, der forstår det, eller siger, enten laver man afkast, eller så laver man ikke afkast. Men det er jo, hvilken risikoprofil du lægger ind, det er jo den, du skal måles op imod, ikke? Og det gik, du ved, så man kan sige, det var jo valgt af min risikoprofil gående ind i år, som var helt forkert, ikke? Men nu er det den style, som jeg også investerer i, så du ved, jeg skulle have Jeg skulle have nogle kurstæsk, ikke? Altså, du ved, sådan som året bare så ud, og den fejl, jeg begik i starten af året, jeg fik skiftet lidt gear, du ved, midt på året. Og så kan man ligesom sige, nej, jeg har faktisk nok klaret mig dårligere, selvom jeg klarer mig bedre end Nasdaq, fordi jeg var jo den ufattelig heldige situation, at en af de der, du ved, som jeg har fået test på længe, Plantronic eller Poly, faktisk blev opkøbt, og jeg fik et ret stort afkast på den. Nu kan vi jo ikke have kæmpe positioner i min nærklub, hvis vi skal have mere end én aktie, du ved, og det var jo i privaten, der ser det godt ud. Men hvis jeg lægger den ind, at det faktisk lykkedes for mig, hvilket jo var uhørt i et år, hvor der ikke var nogen MRA-aktivitet, ikke? Så var det ikke et år, jeg er specielt stolt af i Millionærklubben. Det kan vi godt slå fast. Men så lad os lægge 22 bag os, Michael. Hvad vil du gøre for at vinde i 2023? Men den jeg her tror faktisk, du ved, at jamen vinde, så skulle jeg jo bare fortsætte. Så skulle jeg jo satse. Altså det er jo det her med, det er jo et game. Altså det er et år målt. Så skulle jeg jo fortsætte. Men i år, der er, du ved, sådan som jeg tror, jeg kommer til at købe ind, så kommer jeg til at købe noget. Nogle aktier, jeg godt kan lide sådan, du ved, og jeg tror ikke, jeg rigtig tager nogen sådan wild bets, fordi jeg er sådan set enig om, at aktieåret ender. Okay, det kan ikke stikke helt af. Nogle af de der, altså, vi skal meget langt hen på året før, tror jeg, før, at nogle af de der sådan rigtige, kan du sige, far-out cases der, du ved, der har mange, mange dobbelt potentiale, de kommer i gang igen. Så du ved, jeg lægger mig simpelthen bare en strategi. Nu køber jeg nogle af dem, som jeg synes er blevet gode billige og ligger okay til et okay aktieår, ikke? Og det tror jeg ikke bliver en vinderstrategi. Hvis vi skal have nogle navne her, hvad har du købt til din portefølje i 2020? Jeg har så købt Berkshire Grey tilbage for 20.000, ikke? Og det er jo fra en betragtning, at nu var den simpelthen kommet så langt ned, at jeg tror simpelthen, at enten så, du ved, så fejler den, eller så bliver den opkøbt. Altså, der er no way around it, ikke? De har brugt 1 milliard US dollar på at få en spændende teknologi ind i et rigtig spændende marked og komme i problem, fordi det gik lige så hurtigt, ikke? Og nu koster aktien, når du trækker deres pengekasse fra, 69 millioner dollars, ikke? Altså, du ved. Og der er kæmpemæssigt brug for deres produkter, ikke? Det er ikke sikkert, at de når i mål med det, men det er der andre, der kommer til at gøre. Så det er den eneste case, jeg har. Jamen, så jeg tror, jeg har købt lidt Lundbeck. Altså, du har 1000 Lundbeck-aktier, kan jeg se herinde. Ja, jeg har købt lidt Lundbeck. Altså, jeg ved ikke, om det bliver løst. Altså, du ved, de her fonden der, den har jo skabt sine egne problemer, ikke? Altså, du ved, den har gået ud til markedet og sagt, at vi skal have lov til at bestemme, og vi skal have lov til stadigvæk at bruge vores aktier til at købe op. Og hvem har stemt imod det? Samtlige de store aktionærer, der bare har solgt ud af ATP, tror jeg, gik til nul, ikke? Altså, og nu er aktien blevet så billig, at de kan ikke bruge den til at købe op, vel? Altså, men det kan de ikke. Altså, du ved, det giver jo ingen mening for dem. Du ved, de skal jo så afgive næsten hele selskabet, hvis de vil købe noget i et farvemarked, der er dyrt, og en aktie, der er presset ned. Jeg tror også selv, den kvindelige topchef må sige, men hvorfor diskuterer I det med os? Altså, med den aktiekurs, vi har. Så det skal der jo en løsning på i år. Og ud fra en betragtning af, lidt defensivt, lidt billigt, passer den måske meget godt ind. Du har stadig Alibaba også? Ja, Alibaba, det, og den kunne jeg godt finde på at addere lidt til. Fordi at det er jo Kina, det kommer til at ske. Det kan både gå galt, men det kan også gå godt. Så har jeg jo, jeg har beholdt nogle af dem, så kunne jeg godt finde på at købe nogle flere bajer, som du ved, jeg forstår stadigvæk til min dødsdag, hvorfor den skulle tilbage fra at have været en af de bedst performende aktier i Europa tilbage til årets udgangspunkt. Det er selvfølgelig bedre end 0, men altså, du ved, ud fra en betragtning af vores fødevareforsyning, den er presset over de næste 4-5 år, men nok om det, så den kunne jeg godt købe lidt på. Så har jeg kigget på, desværre så forstod jeg ikke helt det der med, at hvis man sætter penge ind, og det skal vi jo, du ved, når vi skal have fyldt op, ikke, at der går en 4-5 dage før, at vi åbenbart kan bruge dem over på Saxo, så jeg har jo ikke fået lov til at handle før i dag, selvom jeg gjorde det et godt stykke tid før nytår. Jeg kunne godt finde på at købe noget Volkswagen, jeg kunne godt finde på at købe noget ASML, ikke? Så går jeg lidt over i noget cyklisk i Volkswagen, der er super billig, trukken Porsche ud. ASML, som er den her chip-aktie, som jeg har snakket meget om, som jeg ejer ufattelig mange af i min egen portefølje. Der står her, du har 6 af dem, så der er noget, der er gået igennem. Nå, så har jeg husket at købe den. Ja. Så mangler jeg Volkswagen, og bare, så tror jeg måske, jeg skal have fat i et eller andet amerikansk tech, noget Amazon eller noget sådan et eller andet. Du ved. Det er nok sådan en eller anden portefølje, så den er god bred. Du ved. Jeg får nok cirka markedsafkast. Jeg kommer aldrig til at vinde Millionærklubben. Du ved. Det er sådan, du, Michael, det er altså en lav ambition. Ja, men det ved jeg godt. Men du ved, husk nu på, at de der to, der rigtig står og spekulerer, det er det ikke BT's penge, de spiller for. Det er min egen, ikke? men Michael, du siger... Ja, men det er egentlig ud fra en betragtning om, som jeg tror, vi får et godt aktieår. Jeg tror ikke... Altså, alle går og drømmer om det der, som vi har set de sidste mange gange, du ved. Så har vi været nede, så skal vi 40% op, du ved. Og alt skal stikke af. Det kan ikke lade sig gøre. Vi ligger i en ramme nu, hvor vi har fået renter ind i verden. Hvor vi ligger i en ramme, at tjener virksomhederne strygen med penge, så stiger inflationen, så skal renterne højere op. Altså, du ved, vi ligger i en ramme, hvor vi ikke rigtig kan komme ud af det her. Men vi får et rimeligt aktieår, og der vælger jeg nogle aktier til, du ved. Så jeg synes bare, at nu trænger jeg til lidt afkast i år. Og det er jeg helt sikker på, at jeg får her. Henrik, hvad siger chefstrategen til Michaels portefølje her, hvis du skulle komme med sådan en lynhurtig analyse? Jeg synes, det lyder meget fornuftigt, og jeg kan jo godt lide tanken om, altså, din Lundbæk-historie kan jeg jo godt lide, altså, om timingen i den så er til at vinde i millionærklubben. Men så skal man jo heller ikke tænke med aktier, der skal man skal jo købe nogle, gode historier. Men jeg, det der med rammerne er forandret, det er jeg jo sådan set meget enig i, fordi det, der sker lige nu, hvis vi skal skære ind til benet, det er, at de ledende indikatorer peger ned i USA. Der er noget, der hedder Conference Board's Leading Indicators, som er faldet 9 ud af de seneste 10 måneder. Og der, hvor den ligger nu, det var altså recession. Hver gang vi har ligget der, det er tal, der går tilbage til 50'erne, så har vi fået recession. Og hvad gør den amerikanske centralbank? De strammer samtidig med, at de ledende indikatorer falder, og de gør det af en god grund, fordi inflationen driller. Og det er jo lige præcis der, rammerne er anderledes. Vi fik en V-vending omkring årsskiftet 18-19. Aktierne styrte ned. Det var Powell, var ny som centralbankchef. Han havde sagt i oktober, vi er ikke færdige med at hæve renterne endnu. Han fik en mega dårlig jul. Han havde ikke noget inflationsproblem. Så vendte han kajakken. Fuldstændig. Powell kom også til at vende kajakken, men han kan ikke vende den nu, på grund af inflationen. Da pandemien kom, der smed man alt, hvad man havde efter økonomien. Og se i bagspejlet, det var jo pakker, der var 2-3-4 gange så store som efter finanskrisen. Det var alt for store pakker, og det er jo derfor en af grundene til, at vi slås med det her problem. Der fik vi også en V-vending. V-vendinger er faktisk usædvanlige på aktiemarkedet. Så de to seneste gange, vi har haft vendinger på aktiemarkedet, der har det været V-vendinger, fordi stimulanserne er kommet. Så det er lige været ligesom at blink med øjnene. Det kan han ikke den her gang. Den her gang gør han det modsatte. De ledende indikatorer falder, og han fortsætter med at stramme pengepolitikken. Det er et helt andet regime. Men kunne vi ikke komme hen til et aktiemarked, hvor vi ikke skal snakke så meget om de centralbanker? Altså et sted, hvor vi snakker om virksomheder, om forbrugere, ja, og hvad der er de store trends. Og jeg vil jo netop sige, aktiemarkedet, hvis man lige aktiemarkedet prøvede 3 gange sidste år at lave comeback. Og når jeg er jo ikke stockpicker, men jeg sidder også og køber enkelte aktier, med knap så stor viden som dig ikke også. Jeg synes også, der er aktier, der ser interessant ud. Kan du sige, hvad for nogen? Eller er det, jeg sad for eksempel og kiggede på William Demant her til årsskiftet, og så tænkte, hold op, der er hun nede i 178. Det ser da attraktivt ud. Det er P18 for en hørbar aktie, ikke? Det er der, hvor man sidder og tænker på, det er noget, der kommer til at vokse mere end BNP de næste 10 år. Og det er jo det, der er skønt ved aktiemarkedet, det er, at du kan altid finde historier. Og summen af det, aktiemarkedet gør, er jo nok mere bestemt af summen af de her enkelte beslutninger, end hvad sådan nogle tosser som mig går og siger og gør. Og det vil virkelig sige, at aktiemarkedet prøvede til 3 gange sidste år. Der har været 3 gange, hvor investorerne sagde, der er lækker biskene nok til, at vi køber dem. Og så forsøgte aktiemarkedet at lave comeback. Og hver gang, så blev det slået ned af centralbankerne. Så vi kan ikke ignorere dem endnu, Det er enormt irriterende. På et eller andet tidspunkt kan vi, men det kræver, der er stadigvæk et nøgletal, der er vigtigere end alle andre, det er inflationsnøgletallet. Og det får vi i næste uge i USA, Så når det begynder at se en lille smule bedre ud, så er der ingen, der gider høre på strateger længere. Så er det slut. Så jeg skal nyde den tid her. Og du måske sige noget af det, vi er gladest for ved, at vi er bagud efter 2022, det er, vi alle sammen er enige om. På et eller andet tidspunkt kommer vi til at snakke mindre om centralbanker. Men uanset hvad vi vil, så bliver de en afgørende faktor for det her. Det gør de bare. Min tese er bare her, at vi alle sammen siger det samme. Yeah. Økonomien ned, brækker omkring sommer, der kommer de til at bøje af, fordi at vi har fået nogenlunde styr over det. Vi kan begynde at se det, de kan begynde at bøje af. Og når vi alle sammen er enige omkring det, så er det jo der, vi skulle til at holde op og snakke med, så der aktiemarkedet skulle sige, at det er bare det, jeg siger. Det tror jeg ikke kommer til at ske, og det er derfor, vi ser den her start på året. Yeah. Det er, at vi prøver altid at frontrun de her ting. Vi kan ikke frontrun, altså løbe ind foran tingene, ikke? Men vi kan ikke gøre det i... Altså, folk, der går og håber på, jamen, så skal vi 20-25% op. Det kan ikke lade sig gøre, for vi kan ikke stikke for langt væk fra de her... Men det kan ligesom at stå ved et hushjørne, hvor du står på den ene side af hjørnet, og gætter på, hvad er der på den anden side. Ja. Nogle gange kan du gætte rigtigt, og andre gange gætter du forkert. Vi står og prøver at kigge om hjørner her. Ja. Og det er en super svær øvelse, og det skal man bare huske. Men du siger, at man kan ikke få de her 20-25%. Det kan man jo godt, hvis man ligger i den rigtige, eller de rigtige aktier. Altså f.eks. Novo sidste år steg i hvert 20-30%. Så der kunne man jo godt få det her afkast. Så hvordan, som privatinvestor, hvis man synes, det er lidt kedeligt bare at købe sådan en ETF eller en indeksfond, og man godt kunne tænke sig at få lidt mere end 5% her i 2023, hvor skal man kigge hen? Jamen altså, igen, arbejdet bliver en lille bitte smule større. Altså, det gør det jo bare. Altså, du ved, i 12-13 år, det at være investor, det har sådan set været at at lægge sig lidt i strømmen af nogle trends, som var ret tydelige, og et aktiemarked, der var relativt positivt på grund af faldende renter. Nu er det nok blevet sådan lidt mere en stockpicking år, altså du ved, altså, hvor man skal vælge de enkelte aktier, og det kræver jo en eller anden lille en form for større arbejdsindsats, som du vil sige. Lige pludselig begynder du at kigge på demand, ikke? Historiefortællingen har været forfærdelig, du ved. Vi diskuterer, hvor cyklisk det her hørebartsmarked er, ikke? Men faktum er, at den er kommet ned og koste PE18 for noget defensivt, ikke? Alle strategerne hader den europæiske medtech-sektor, ikke? Altså du ved, fordi den har egentlig ikke rigtig performet og været særlig defensiv, som den skal, ikke? Men lige pludselig så opstår der jo sådan en eller anden mulighed. Men du kan godt se, det er lidt mere arbejde end bare, du ved, tænke, den her, jeg hører meget om, alle løber efter den, du ved. Så det er jo sådan nogle steder, det er jo derfor, at Lundbeck, ja, det er da en forfærdelig historie. Der er der kæmpemæssig chance for, at den fond ikke har gjort noget som helst, ikke? At der er ingen af de store investorer, der gider have den aktie. Den er hamrende billig på nøgletal, men det er den også ved udgangen af året, ikke? Men du ved, på en eller anden måde, så tror jeg ikke, at de har købt noget op, fordi de ikke kan. Altså, på en eller anden måde, så tror jeg faktisk også, at vi har set, at de faktisk vil lede i deres pipeline og lave en lille historiefortælling omkring, at de faktisk godt kan løse uden at købe en masse ting op. Ja, de får en masse forøgede omkostninger i år, fordi de skal ud og markedsføre nogle nye produkter, men hvis de begynder at sælge, så kan der lige pludselig godt ske en skifte i historiefortælling. Men jeg ved det ikke. Altså, du ved, men det er sådan noget, det er sådan noget arbejde, man skal til at lave som investor, hvis man vil finde dem her, ikke? Så man skal altså trække arbejdstøj, måske lytte til Millionærklubben? Ja, måske, måske det er, ikke. Det er altid godt. Nu er det tid til nogle lytterspørgsmål. Der sidder en masse lyttere derude, der netop godt vil lave det der ekstra arbejde og sende spørgsmål ind til os for at blive lidt klogere på, hvilke aktier eller hvilke strategier, de måske skal gå i kast med. Og der er en, der spørger her, det er Thor fra Frederiksberg. Hvornår bør man sælge sine aktier eller tage noget gevinst hjem? Hvor mange procent afkast er rimeligt i situationstegn? Man kan lave noget statistik, som siger, at aktiemarkedet giver 10% om året. Hvis man kigger på amerikanske aktier, så har der en god historie. Hvis man kigger på kinesiske aktier, så er det knap så godt. Et typisk afkast, et godt år i USA, det ligger jo snarere mellem 10-15%, fordi de 8% det er jo med gode og dårlige år. Så hvis man pludselig har tjent 30-40-50% på en aktie, og den begynder at se historisk dyr ud i forhold til de historiske nøgletal, så skal man nok spørge sig selv, er der en ny historie her, eller skal jeg prøve? Og det er super svært at sælge sine venner, fordi man får næsten et, man kan næsten få et kærligheds. Man får jo et emotionelt forhold til aktier, lidt af i hvert fald mange, der gør. Det er gør, meget smukt, Henrik. Så begynder det at blive farligt. Så det er måske virkelig det, man skal spørge sig selv. Ser aktien dyr ud? Har jeg fået en noget større forretning, end jeg kunne forvente? Og skulle jeg så overveje at tage en gevinst? Men det er svært at komme med tommelfingre. Ja, for det er vel svært, når hvis jeg er op 50% under aktie, så har jeg heller ikke lyst til at sælge den, hvis nu jeg kunne få 50% mere. Det er klart, fordi grunden til, at du har tjent 50%, det er, at du er et geni, og du har set aktien før alle andre. Og nu er alle de andre ved at komme med på banen, så selvfølgelig skal du tjene 50% mere. Og så er det, man skal begynde at... Jeg tror ikke, der er nogen tomme. Du gav jo sådan til svar, at man skal gå ind og sige... Du skrev tre teser ned, da du var oprindeligt investeret. Er de stadigvæk til stede? Det ved jeg ikke, om man altid får gjort det. Men gør det. To, så går man ind og kigger på værdiansættelsen, og du ved, de siger, jamen, de har jeg ikke computer sådan noget. Jo, de fleste, du ved, du kan sagtens, hvis du vil arbejde sådan noget som investing, doktor, der kan du trække sådan en langsigtet graf ud over PE, så du ligesom sige, det er ikke nødvendigvis et problem, at du ved, den er 40-50% dyre, men hvis den er 100% dyre, så skal du ligesom spørge dig selv, altså i forhold til, hvad den har været historisk set aktien, ikke? Det er et rigtig godt sted at gå ind, så skal du spørge dig selv, Er der støtte i det her med, har de virkelig øget deres indtjeningskraft så meget i fremtiden, eller er alle folk begyndt at løbe efter den, ikke? Og så vil jeg sige, jeg har jo sådan lidt, behold dine venner, altså du ved, historisk der har det været en god investeringsstrategi, så der er simpelthen ikke noget niveau, man er nødt til at gøre det her arbejde hver gang, altså du ved, hvis man vil have en tommelfinger. Det man så kan gøre, hvis man i mange certificerede handelssystemer, det er, at hvis man beholder sine venner, og du ved, og de begynder at lave den der parabolske, du ved, så kan man måske sige, at så kan man lægge sig ind, og så skal man ikke selv træffe en beslutning, men man lægger sig ind, at når den fra en top har knækket 15-20% ned, så sælg den. Du ved, uden at spørge sig selv om den. Fordi det ser vi faktisk, når de får de der parabolske. Altså rigtig... Kan det være Tesla-aktien, for eksempel? Ja, det kunne sagtens være Tesla-aktien. Hvis du har gjort det, du ved, hvis du har lagt den ind og så sagt, og her snakker vi absolut ikke 5% ned, der snakker vi måske 25% ned fra toppen, eller 30% ned fra toppen, alt efter hvor voldsom sving der er i den her aktie, så lader du computeren træffe beslutningen. Og det har historisk faktisk vist sig at være... at du ender først noget knækker. Du nævnte selv BO på trods af, af din hjemstavn. Ja. Du ved, når første nedjustering kommer, så begynder det at gå galt. Og det første, du gør som aktionær, når du forelsker din aktie, siger, det får han rettet op, ikke? Det får han rettet op, og det får han rettet op. Og det gør man samtidig, ikke? Og så er det den der, så kommer den funktion aldrig med at sælge, du ved, det der parabolske aktie. Jeg tror også, der er en ting, man ikke kan glemme. Du kan ikke glemme, hvad du har givet for en aktie. Og du kan ikke glemme, hvor højt den har været op. Ej, de borer sig ligesom fast. Og når du ved, hvor højt den har været op, og skal lave den disciplin, du taler om der, og sælge 20-25% nede, jeg tror, det er det rigtige. Det er. Computeren skal gøre det. Computeren skal gøre det. Det er så mega svært at have den der disciplin. Og en anden ting, du siger, er fuldstændig rigtigt. Aktietrender, aktiemarkedet trender. Så det vil sige, når du har en optrend, den fortsætter længere, end du kan regne med. En nedtrend fortsætter også typisk længere, end vi kan regne med. Så det er super svært. Det er jo human emotions også, det her, det handler om. Det er i hvert fald nogle gode råd her, sendt afsted til Thor fra Frederiksberg. Så er der kommet et par spørgsmål om ædelmetaller, og det er specifikt Rasmus, han spørger om, jeg vil meget gerne have noget guld i porteføljen. Skal man gå efter en guldmine, ETF, eller hvordan vil I gribe det an? Jeg ved, Henrik, du sidder jo faktisk lidt sådan i sådan en sidejob og kigger også på råvarer. Ja. Jamen altså, jeg sidder i bestyrelsen hos Kalkulu, og det, der bliver jo handlet mange råvarer. Det er en måde at eksponere sig mod. Altså, i princippet en fond, der både kan gå lang og short market, og så leverer super flotte resultater det sidste år. En anden måde, det er selvfølgelig at købe fysisk guld, hvis man sådan er at typen, der siger, at jeg skal have et forårskammer, så er det jo nok fysisk guld. Men får jeg det så leveret lige ud foran min hoveddør? Altså, det er jo, altså hvordan man gør det i praksis, der er vel mange, altså man kan købe guldsmykker, det er selvfølgelig nok lidt dyrt, men der findes helt sikkert steder, hvor du kan købe guld, og så få det oplagret, og så kan du købe ETF'er på guld og på guldminer. Man kan sige, det der skal til, for at guldet performer, det er i virkeligheden, at du skal have en dollar, der går lidt svagere, og du skal have nogle renter, der topper ud. Så man kan godt se et scenarie, hvor guldet kan få noget medvind, fordi dollaren er nok tættere på en top end på en bund, og renterne er nok tættere på at toppe ud, end de er på at bund ud. Nu tror jeg faktisk, at han spurgte, jeg tror, han er blevet overbevist om det der scenarie, der han spørger, hvad er det bedste at købe? Og der vil jeg sige guldmineaktie, fordi der får du en gearing på. Altså, du kan sikkert også købe nogle gearede ETF'er på guld og så videre, men så bliver det jo sådan nogle ikke fysiske. Du ejer ikke fysisk guld, de ejer jo modpartsrisiko, og nogle bankerne har det jo godt, så det er ikke et stort problem. Men guldmineaktierne har jo det som regel som sådan en, altså de er meget mere gearet mod den stigende guldpris. Så hvis man sådan siger, forstod et spørgsmål, så har han faktisk ret overbevist, om man skal købe guld, hvilket der er flere og flere, der snakker om, bliver en okay case for det her. Ikke? Og der er det nok guldmineaktier, og en ETF er en rigtig god idé. Ikke? Kan du lige her bare på stående fod en guldmine ETF? Nej. Så Rasmus må lige ud og google lidt og finde en guldmine ETF. Og for ETF'er er det vel, man vil gerne have nogen, hvor der er sådan rimelig meget likviditet og omsætning, ikke? Jo, så man ikke bliver fanget. Altså, jeg er helt sikker på, at der findes en UCITS, ikke? Altså, så kan han jo også anlægge i pensionerne, ikke? Og hvis du googler guldmine ETF, så får du helt sikkert den her liste over, ser hvilke der er de største, og så kan jeg lige gå ind og kigge, hvad der ligger derinde, ikke? Og så tror jeg, du får alle dem her Barrick og alle de her guldmine aktier, der ligger der. Hvis de ser fine ud, lige sørger for, at den er fysisk og ikke syntetisk. Du ved, at det er realiteten. Det er meget godt nogle gange lige at læse fysisk. Det betyder, at den ejer aktier syntetisk. Det betyder, at den ejer rettigheder på andre modparter. Hvis den her aktie stiger, så får jeg den her ikke. Men man har en modpartsrisiko. Det er lige den sidste ting, man gør med. Men det bør være et rimelig sikkert sted og et rimelig likvidt sted at gå hen og søge efter guldmine ETF'er. Forhåbentlig kan vi lige nå et sidste spørgsmål her. Det er Kasper fra Aarhus, der spørger, hvor langt skal Tesla ned, før det bliver interessant at samle den op? Det ved jeg ikke, om du sådan har en idé om, Michael. Altså sådan, jamen, er det trainingmæssigt, eller er det valuationmæssigt? Altså, jeg synes jo, hvis jeg skal prøve at sammenligne den i forhold til Apples PE, og at jeg faktisk tror, at de får en relativt begrænset indtjeningsvækst i år. Ikke? Altså, så derfor kan de ikke have den her hyper-PE. Altså, det absolutte scenarie, vi skal tage seriøst. Jamen, så er vi nok nede i sådan 45-60, altså, og det kommer den sikkert aldrig. Altså, men det er der, altså, du ved, 45... min... 60 dollar. 45-60 dollar. Lige nu ligger vi omkring 108 stykker. Eller men det er ud fra en betragtning af, jeg synes måske, den skal have sådan en PE-18-20 stykker på næste års eller næste års nøgletal igen. Altså, du ved, det er der, jeg vil være komfortabel ved, ikke? Fordi ellers så køber jeg Apple. Altså, det er lidt den samme historiefortælling, men de har bare det økosystem, du ved, hvor vi lige joker, vi køber brugte iPhones, så vi kan simpelthen ikke slippe ud af dem. Vi synes simpelthen, det er blevet for latterlige priser, ikke? Det økosystem, som Apple har der, det har Tesla ikke. Du ved, en Tesla-ejer, tror jeg, sagtens kan skifte til en kinesisk elbil, du ved, uden at tænke, nej, hvordan skal jeg nu have alle mine opdateringer og sådan nogle ting med, ikke? Og derfor mener jeg faktisk, at det er den måde, jeg vil værdisætte den på. Så ikke helt klar til at købe Tesla endnu. Det er alt, hvad vi når i onsdagens millionærklub. Tusind tak til dig, Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen & Partners. Tak. Og tak til dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Simon Richard Nielsen fra Jørinvestor er tilbage som vært i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.